تاریکی خو چې دي تاریکی خو په شپه کې راځي، شپه تاریکه ده، تاریکه راولي. نو ولې د وچ تاریکه بولي؟ بابا چې په وچه مځکه کې تاریکه سي، دا د وچ تاریکه بولي. په دریابو کې خو نوم دغه رقم ماښام راځي، هغه بیا د دریابو تاریکه بولي. کنه داسې نه ده چې تاریکه مځکه جوړه کړې ده یا تاریکه دریاب جوړه کړې ده. اضافه یې په اعتبار د ادنا ملابست ته چې معنی چې په مځکه کې شپه جوړېږي، نو زیاده د مځکه چې شپه ولم شپه چې په دریاب کې شپه جوړېږي، هغه نه بیا د دریاب شپه بولي. کنه ماښام خو یو ماښام دی، ما سره تقسیم کی معنا نیم د چاس د وچ سو نیم د دغس د دریاب سو. نه الله تعالی دغه استعبارات کی کنه دیس نه دی چې دا تاریکی د وچ سو جوړیږي یا تاریکی د دریاب جوړیږي. دغه سوای ام یا کمن اغه سوک یهدی چې شوونه کی کوم وتسته د چاس تسه د مقاصد او د لارو سبق په ظلمات په تاریکی کې البد د وچ چې په وچه کې د تاریکی راشي وال بحر او د دریاب په تاریکی کې پمزکه کیم ته په ارڅنګ تاریکی کې چې لارو راشي حتا وس دې سی وګوره په پزا کې تاریکه ده د شپې تیار الوتې د پدغه تاریکه کې ده پر لار روان ده. کنه دا خو په هوا کې به تین نه لګي. خو الله تعالی انسان ته دا شوول دي چې سیده دغه ځای روان سي، روان سي ته په بل ځای کې تاسو پر بل پر بل ملک نه تاکیش چې الله ته اگر نوی ورته ټاکه ده پر هغه ځای باندې ورته شي. دا غره کم دغه په دغه دشتو کې چې د قاچاق بران موټران چلی، نو په بطیخ په دشت کې لار نه وړي کې رسی دی. په دشت کې به د کډي څه بیا چپ کې دا چې ته خاص هغه ملک ته ځان رسوي په دې د دغه ځای روان شي چې زه پر هغه ملک وروزم، پر ابل نه وروزم. هلته خو پاخه سړکان نشته، جی پي کې اشاره نشته، خو د هغو سره دا سرایي خلک ورسره هغه بیا را تاسو ستورو ته وګوري برای وسې نو دغسې درکش کړه. دغه ستورو څخه دې کار اخلي. په دریاب کې خو دغه رقم چې سړکان نشته، هلته هم دغه ستورو څخه کار اخلي. د یو دریاب د یو ساحل او بل ساحل ابل څنډې ته چې ځان رسوي، خو نه سړک ستنه بتیسنه بلسته خدای د ستورو سره شپه کار اخلي. لار نه غلطي ا د ورځې خو لا دغونه لمر خاتول مر لیدور لویږي، ما شام دغه څه کار اخلي. علاوه دغه استعداد ما در کړی دي د لار چې ته ته شیم په دې تاریکی کې د ورځې د وچ او په تاریکی کې د دریاب کدا لای ته ته بوت شي، کدا لای ته ته د مثال په تور د نور شرکی معبودان شي. نو ام یا کمن اغه څوک خیر دی یهدی شي کوم وتسته لار د مقاصد او مقصدونه ستاسي په ظلمات په تاریکی کې البد د وچ او البحر د دریاب. ومن او هغه څوک یرسلو چرالیږي الرياح بعدونه بشرن فداس حال کی چاغه زیری ورکون کی بین یدی رحمته، بین یدی د مخ رحمته ته رحمت اعلی د رحمت سمرات بهرند. الله وی دغه چې بعد وارد واره روان وز داس خونه که بعد چلیږي چلیږي د سارا خلق په دابادو باندې پیږي برای باران په پسې دي شان سره در ټول کی وسر ته چې څه په پیږي خو سو مز بعد دی دی په پیږي دوه ساعته بعد بار باران کیږي. الله وی دای ته زیری راوړي دغه بعد امش خو نو سره جلا کوي کوچ بعد کلو ار کم چو بار مو بعد یا چلیږي په باران وسوس کنو وسنو وس د سارا د خلکو د پاره دای زیری ورکون کی دی هغه په پیږي ول زکه دی او بو ته ډیر محتاج خشتونه کی د دې کښته کروندې نو یا خپل او غاځنی کې ګر سره خو به د ناورانو څخه په خوا ارچات خو نو برمی ده رقم نه چې ورسی په هغه وخت کې. نو من او هغه څوک یرسلو چې هغه را لیږي الرياح بعدونه څنګه را لیږي بشرن زیری ورکون کې په داس حال کې زیری ورکي بین یدی او خلق ته یادو بین یدی د مخ رحمت هي د رحمت الله عز وجل تر باران د مخ د زیری راوړي. نو دغه ذات چې دا دلته په دې دلیل کې دا خود سلرم نمبر دلیل شو څو کار دی الله ذکر کړ دوه، یو په تاریکی کې د وچ مځکې او د دریاب لار شوونه، بل دغه چې دا د باران د مخه زیری راوړي دغه را رواني باد را رواني. دا نو دا دوه چې ذکر کړ په سی بیرته خپل خبره د توحید را پورته کړي. ا الهون مع الله اینو الهون یو بل معبود شته مع الله دغه الله سره چې دغه کارونه کوي منه خو نو نسته بیا ارڅوک وپیژو. نو چې نسته نو ښه نو مشرکې ولې نه مني نو خدای باید ایمان راوړي. خبره ته ګوره تعالی الله عما یشرکون، تعالی الله ډېر لوړ دی، تعالی لوړ دی الله الله پاک بلند دی معنا عالی شان دی. عما د هغه خبرو څخه یشرکون چې دا شریکان یې ورسره درېن، عما د هغه خدایانو څخه یشرکون چې دغه مشرکان یې شرکی دی الله سره. الله تر هغو عالی شان دی څه معنا؟ یعنې د الله رتبه او د بت رتبه سره برابره ده. د الله رتبه او د لمر یعنی څه چې مخلوقات بالا نو څه کې په دنیا کې خود د زرو مخلوقات عبادت کول کیږي

لکه مرشت وسوای چې باران خو لا چر جمزه کې پلا وسلس نه دی چې باران غسره شو وخت مگر دا چې واڅه وخت کې ولا کرمرو نه چې دوه کال بعد بالا الله تعالی برته استی جوړ کې درې کال به جوړ کې درې ورځې بعد به جوړ کې وخت څوک نشته کولای که دا په خبره پوهېږي. نو پر قیامت خو همدغه زموږ عقیده ده چې خامخا راځي، مګر کومه ورځ چې تاریخ وایي، تاریخ نبی علیه السلام ته نه و معلوم، برای ورنو چې په خبر نه یې نو نشته. نو ګوره، دوی د نبی علیه السلام علمي غیب غوښتي، برای ورته علمي غیب لري معنا راښولی سي سي درسره وبیې منم چې تاریخ یې نشته نو نشته ګرسره. نو الله تعالی دغه ورته وایي چې په غیب څوک نه دی خبر د زوی مولي زامن، چې په غیب څوک نه یې خبر، بر دا معنی چې قیامت نشته. نو په دغه وار د واره د غیب څه خبره ورشلو کړه، که نیاستي کومه خبره ثابتي، قیامت ثابتي، معاد بعث بعد الموت ثابتي، مال دا د علم غیب مسله ولې نیستي کوي چې د بل چا څه غیب نیستي دي، په غیب نه دی خبر. هغه په دغه چې دوی دغه بانه ټاکلې ول چې وخت یې نه شو ژولی نو نشته ګرسره. دغه بیان اوس ورته وګورم. نو دا بحث خو اوږد دی، تر کومه ځایه پورې دي؟ تر پنځه اویایم آیات پورې دي، خو زه دا یو دوه درې آیات راوایم نو ځکه درس بیا اوږدیږي. قل تور تو وای بیا و نبی علیه السلام ته خطاب دی، ورته وا لا یعلم و علم نه لري من هر هغه څوک فی السماوات چې په اسمانو کې دي و الارض چې په مځکه کې دي، الغیب په غیب. دا ته څه بیا کلیته جمله تړلې ده چې ته جوړېدلې چې ما ته د قیامت ورځ راوشي، ما ته د عذاب ورځ راوشي، عذاب څه وخت راځي؟ ورته هیڅوک نه دی په خبر، داسې نه دی چې یوازې نبی علیه السلام نه دی په خبر، آدم علیه السلام هم نه و په خبر، ابراهیم علیه السلام هم نه و په خبر، دا نور سلسله د نبیانو چې د یو نه دی په خبر، جبرائیل نه دی په خبر. دا علم یوازې د الله تعالی سره دی. قل ته دغه سې ورته وایه چې لا یعلم و علم نه لري من هر هغه څوک، ټول هغه څوک په سماوات چې په اسمانو کې دي و الارض چې په مځکه کې دي، الغیب پر غیب، الا الله مگر نه یو الله، یو الله عز وجل چې دی په غیب خبر دی، دا علم د سره دی. وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون شعور نلري، علم نلري، فوه نلري، داغ مخلوقات چه بجمزك و اسمانو اكتبه كما خبره، أيان چكلا يبعثون دي رابات سوال كيش، پا داغ بانج دا مخلوق ندي خبر چه زج، دا سار ازج مرسم، سواخت رابات سوال كيش، مالاوه دي كه وقت ندي معلوم. نو نه په غیبو څوک خبر دی، په عامو غیبو، نه په دغه مسله څوک خبر دی چې زه به کله راپاڅول کېږم. دا مخکې د آیات کریمه چې ما راوایه چې لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، غیب مطلق غیب یاد کړه، چې په هیڅ غیب څوک نه دی خبر. دلته خاص دا مسلیه ته د معاد رالی چې په دغه باندې هم څوک شعور نه لري چې زه څه وخت راپاڅول کېږم، څه وخت راژوندی کېږم. لا قاري صاحب ورته فهمې هلکه عام غیب نیستي کړه، چې عام غیب الله سماسیا بل څوک علمي غیب نه لري. دلته خاص مسلیه ته راغلې د چا د معاد، وما يشعرون او دي شعور نلري چې ايان کلب يبعثون دي را مبعث دي به برت راجوان دي کرسن. بل دارک علمهم في الاخره، الله وي بل داسد اد دارک ولا قاری دا فاصل کی ته دارک دي کی په دال اړه وجد د خپل مخرج په خاطر باندې برای ناغه بیا ساکنه کړی د پکش کې مدغمه کړی د په دال کې و شروع نه پکې د حمزه د دغه د پاره وړي حمزه وصل دي. نو بل داسد اد دارک ختم سوی دي، علمهم علم ددی فی الاخره ته په بارکه د اخرت د اداره کدواره کما ترجمه ده، ما دا یو ترجمه درته وکړه، دغه حکیم المت رحمه الله کړه دا ش ترجمه ده. بل داس د اداره ختم سوی دی، بالکل زائل دی. علمهم علم ددی فی الاخره ته په بارکه د اخرت، په بارکه د اخرت دی، دا چونو شرع نشوال تاریخ ته وشي سی دی. هغه علامه چې نبی علی السلام بیان کړی، هغه علامه به مجوې یو دای چې د قیامت دقیق وخت معلوم کی، هغه کې علم ختم دی، هغه کې هیڅ وخت نه سویاله. ته دا ټول مخلوقاتو علم چې دی ختم دی، علمهم. دوه ترجمه ملا قاری ده، هغه به داسې چې بل داسې ده ادارک کامل سوی دی، تدارک شدی یو په بل پسې، پر لپسې دی، پر لپسې چې بر کامل شي غټ شي. نو بل داسې د ادارک کامل سوی دی، علمهم علم دی فی الاخره ته په اخرت کې، ادمه خو خمال فی الاخره ته په بارکه د اخرت علم ختم دی، معلومات نه لري. دا وسم د علم مکملی جو په اخرت کې، چې په اخرت کې دی راپورته سو برای علم مکمل شي په خدای چې اخرت خدای دې ستاسو امرج باندې سو. دلته د علم پر کې نو خود ته بیا ګټ نه کوي. نو دغه په دنیا کې انکار ځنی کوي، ارمان چې نو دلته د علم راوستلی وي، علاوه د د علم پروالی به نو په آخرت کې اوس بره به پوه شي چې قیامت خو دغه دی چې امانه مني. نو د ادارک څو رقمه ترجمه سوه، دوه ادارک ختم سوی دی، علم یې ګرسره نسته، په الاخره کې په باره کې د آخرت معلومات نه لري، دا ګرد مخلوق نه لري. او یادې شي چې ادارک پوره کیږي، مکملیږي، علمهم علم دی په الاخره کې، په آخرت کې به بره د علم پوره شي چې دغه دی د بعث ورځ خدای د اوس راله. نو دا دواړه ترجمه سیږي. بل دس دوم هم دی چې اوس په دنیا کې فی شک فشک دی من ها د چا څخه دغه قیامت څخه چې د آخرت څخه دی شک من دی چې را براش ک بنه سره په شالا پکو یا بل هم منها عمون بل داس د هم دی من ها دغه آخرت څخه عمون ګر سره دی ته چې وګر سره په اچ نه دی خبر دغه دغه دانشانو چې لاګر سره نه ګور کوکه دی وډون دغه رقم شو نو مل قاری هغه ترجمه چې ما ورده ورده درته وکړه چې اداره که ختم سوی دی هغه شه مناسبه ده آسان ده ختم دی علم دی په باره کې د آخرت بلکې دس د هم دی په شک دی من هو د هغه څخه چې و بس که بنو وسی بل هم منها عمون الله ګر سره دغه څخه ډاندې هغه نقشې لاندې ګوري دغه رقم یې ځان غوله دنګه اچولی دی نو دی دغه علم د مخلوقات چې دي د ده په باره کې دقیق علم نشي شوالی د قیامت په باره کې نو شو چې دقیق علم نشي شوالی د ادم نه شکیږي امنه نو دا خو د دې دلیل نه دی چې سړی په ویشنې خبر شو کېږي امنه ولې به نه کېږي وبسې راځي نو د قیامت خبره چې اثبات کېږي بس بعد الموت هغه به وروسته پر رابینه کې وارده واره چې هغه علم غیب چې دی به نه ګرځولی الله یې هغه مقدمه ورته کښېښوله چې علم غیب چا لره نشته په دې باره کې تاسې نبي په دې مه ملامت وایي چې ته ولې په قیامت نه خبر چې دا کله کېږي هېڅ نه دی په خبر یوازې دی نه دی په خبر هېڅوک نه دی په خبر په قیامت باندې چې دا کله کول کېږي خو پېښېږي خامخا انوبره بیا وروسته دغه بیان چې دی نور چې د قیامت ورځ ثابته یې اثباته کې هغه به بیا نور پسې ووایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.